بسم الله الرحمن الرحيم المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان دا مبتدا دا أو خبر محذوف ده یعنی منه المفعول فيه بعض د منصوباتنا یا د جنس منصوبنا مفعول فيه ده دا هغه ده ما فعل فيه فعل چې شوی په هغه کې یو فعل مذکور او فعل مذکور دا مذکور عام ده که مطابقتن وی او که تضمنن وی فعل عام ده که دا لفظن وی که تقدیرن وی او حقیقتن وی او که شبی فعل وی دا تعمیمات چې موږ په دې معنی کې وکړل نو دا دپاره د دفع اعتراض موږ وکړل. هغه دا دی سوال واردېږي چې متبادر د فعل نه فعل اصطلاحي دی او فعل اصطلاحي چې هغه مرکب دی د نسبت حدث او زمان نه او قابل ذکر هغه حدث دی قابل ذکر هغه حدث دی. نو د مصنف رحمه الله دا قول څنګه صحیح کیږي هو ما فعل فيه فعل مذکور سوال باندې پوهیش سوال دا دی چې متبادر د فعل نه فعل اصطلاحي دی دی متن کې چې ذکر شو ما فعل فيه فعل متبادر د فعل نه فعل اصطلاحي دی چې هغه مرکب دی د نسبت حدث او د زمان نه او قابل د ذکر هغه حدث دی فقط. نو د مصنف رحمه الله دا قول څنګه صحیح کیږي چې هو ما فعل فيه فعل مذکور جواب داده چې مراد د فعل نه فعل په معنا لغوي سره ده چې هغه حدث ده چې ده حدث ده حدث ده فعل اصطلاحي نه ده مراد بلکې مراد د فعل نه فعل لغوي مراد ده چې هغه حدث ده. بیا سوال واردېږي چې هر کله مراد د فعل نه فعل په معنا لغوي سره دی نو ستا تعریف جامع نشو خپلو افرادو لره او خارج شو ترېنا مفعول فيه په دې ترکیب کې چې ضربتو یوم الجمعة ضربتو ځکه حدث دلته مذکور نه دی په دې کې حدث مذکور نه دی او ته خو چې د فعل نه مرادو معنا لغوی ده چې حدث دی او دلته حدث مذکور په دې کې نه دی نو تعریف د مفعول فيه دی جامع نه شو خپلو افرادو لره خارج شو ترېنا مفعول فيه خارج شو ترېنا چې جواب د هغې نه دا دی چې مذکور عام دی مذکور عام دی که دا مطابقتن وي لکه ضرب یوم الجمعة او که یادا سوی دا جواب داگه نداره چه مذکور عام ده که مطابقتن وی لکه ضرب یوم الجمعة سمت فیه خیلم ده کنه ده ضرب یوم الجمعة او که یادا فعل دا مذکور پا زمن دا فعل کیوی مذکور لکه ضربت یوم الجمعة اصل جواب داده چې مذکور عام ده که دا مطابقتن وی او که په زمن د سکی وی د فعل به سوال واردیږي چې تعریف د مفعول فیه د جامع نشو خپل افراد لرا او خارج شو د نه مفعول فیه په دې ترکیب کې چې یوم الجمعه صمت فیه یوم الجمعه صمت فیه ځکه حدث دلته مذکور نه ده حدیث پر یکی مذکور نه ده نه مطابقتن او نه په زمن ده فعل کې خبره باندې نه پوهیږي کنه دلته مفعول پی دلته فعل چې کوم ده حدث دا بالکل مذکور نه ده نه مطابقتن ذکر ده او نه په زمن ده فعل کې ده ځکه چې دلته فعل شته ده نه سوال باندې پوهیږي شولې سوال داره چه تا هر کلا مراد چه هر کلا مراد دا فعل نتشه شده سوال واردیگی چه تعریب دا مفعول فیه دی جامع نشو خپل افراد لرا او خارج شده دینا مفعول فیه پا دی ترکیب که چه یوم الجمعه صمت فیه زکا مذکور پا دی که حدث بالکل ذکر نده حدث پا دی که بلکل ذکر نده نه مطابقتن او نه پا زمن ده فعل که زکا چه دل ده فعل نشته ده جواب دا غینا داده چه فعل عام ده فعل که دا فعل لبزن وی او که تقدیرن وی دل ده فعل اگر که مطابقتن نشته لبزن نشته ده لیکن فعل تقدیرن ده خبر ما نپوی نشولی جواب داده چه فعل عام ده که دا لبزن وی او که تقدیرن وی او دلت فعل اگر که لبزن نده خو لیکن فعل اگر تقدیرن ده بی سوال واردیگی چه تعریب ده مانع نشو ده دخول ده تعریب ده مفعول فیه ده جامع نشو خپل افراد لرا او خارج شو ده دینا مفعول فیه پا دی ترکیب که چه انا زاربون یوم الجمعته انا زاربون یوم الجمعته زکا پا انا زاربون یوم الجمعته که پیل حقیقتا نشته ده خبر ما نپوی کنه دلتا پا انا زاربون یوم الجمعته که فعل چه ده نه لبزه نشته ده او نه تقدیره نشته ده زکا زاربون دا خو فعل نده انا زاربون یوم الجمعته فعل نه لبزه نشته ده او نه تقدیره نشته ده نتاسو جواب که چه فعل عام ده که فعل حقیقتن وی او که شب فعل وی فعل عام ده که حقیقتن فعل وی او که شب فعل وی دلته په دې مثال مذکوره که اگر که فعل حقیقتن نده خو لیکن ده شب فعل ده ځکه زاربون صیغه ده اسم فاعل ده د شبه فعل ده بیا دا سوال واردیږي سوال دا دی چې تعریف د مفعول فیه دی مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې مفعول به تعریف د مفعول فیه دی مانع نشو د دخول د غیر نه او داخل شو په دې کې مفعول به په دې ترکیب کې چې شهید تو یوم الجمعته شهید تو یوم الجمعته زکا یوم الجمعه دا یو اسم دی چې په دې کې فعل مذکور شوی دی چې هغه شهود دی نه پوهیږي زکا چې دلته دا یوم الجمعه یو اسم دی چه پا دی که پیل مذکوره شوه ده چه هغا شهود ده زکه چه شهود ده یوم الجمعه ده نوی مگر پس کیوی یوم الجمعه کیوی کنه شهود ده یوم الجمعه نوی مگر اغا یوم الجمعه وی جواب داغی نداده چه پا تعریف ده مفعول فیهی کی قید ده حیثیت مراد ده جواب داغی نداده چه پا تعریف ده مفعول فیه کی قید ده حیثیت مراد ده او هغه داده چه المفعول فیه هو ما فعل فیه فعل مذکورون من حيث انه فعل فيه مذكور لا من حيث انه وقع عليه فعل مذكور حيثيت كم بك مراد ده كم ده اغدا ده مفعول به كم يوده ما اسم ما فعل فيه فعل مذكور من حيث انه فعل فيه مذكور لا من حيث انه وقع عليه فعل مذكور مفعول به اغى اسم ده چه پاغي كي وفعل مذكور كده شوه وي ده دي حيثيتنا چه پده كي فعل مذكورا شوه ده خود دي حيثيتنا نا چه پده وانه فعل مذكورا واقع ده خبر ما نپوشو کانا او ذکر تا يوم الجمعه چه کم ده خود دي حيثيتنا ده چه پده وانه فعل مذكورا واقع ده چه پاغي ما نتشه ده فعل مذكورا واقع شوه ده خود دې حیثیت نه خونه ده چې دې فعل مذکوره کړه شوی ده او دلته فعل مذکوره معنی فعل شې شوی ده واقع شوی ده ښه خدا سوال واردېږي چې هر کله قید د حیثیت مرادو په تعریف کې نو ذکر د مذکورن بے فائدې ده دا متن چې به وایي ما فعل فيه فعل مذکورن دا مذکورون به فایده ده دی مذکورون تا ضرورت نشته ده وګینه سورلا سوال دا ده چې هر کله په تعریف کې حیثیت مرادو نو مذکورون ته ضرورت نشته ده دا بلا فایده ده جواب دا غینه دا ده چې خبر استا صحیح ده خبر ټیک ده لیکن دا مذکورون ذکر شوه ده د پاره د زیادت وضاحت د پاره د پاره د زیادت وضاحت چې د معرف پکې مزید وضاحت وشي حاجی مصنف فرمای المفعول به هو ما فعل فيه فعل مذکور مفعول به دا هغه سم ده چې شوی پای کې فعل مذکور او فعل مذکور من زمان او مکان دا من بیانیه ده او دا آغا ما دا پارا بیان ده یعنی چه آغا زمان ده او که مکان ده پا دیکی اشاره وکل تقسیم دا مفعول به تا دا پا دو قسمه ده یو ضرب زمان ده بلد چه ده مکان ده وشرط نسبه تقدير في او شرط د نسب د تقدير في اغه تقدير د لفظ د في ده د چ منصوبي د دې د نسب د پاره شرط داده چې لفظ د في با مقدر بوي ولی لفظن بنوي وره لفظ د في بالتا لفظن نوي زکه چې تلفظ په پی باندې دا پیدا کوي جر لرا په مفعول به کې ال تمنګ پی لفظن راوړو نو به ودا په مفعول به کې څه کوي دا جر پیدا کوي کنه پیدا کوي وظروف الزمان كلها تقبل ذلك ظروف الزمان ټول برابر خبره ده که مبهم وي او که محدود وي که معرفه وي او که نکره وي دا ټول ظروف زمان تقبلوا ذلك دوی قبلی ذلك دا تقدیر دي اے ظروف زمان که محدود وي او که هغه څه وي دا مبهم وي خبره معنی پوهیږي کنه که هغه معرفه وي او که نکره وي دا ټول تقدیر د فی قبلی پوی هر چی په زمان مبهم کې ده چې په زمان مبهم کې فی ول قبلی په زمان مبهم کې زکه ده چې زمان مبهم دا جز ده د مفهوم د فعل نه زمان مبهم دا جز ده د مفهوم د فعل نه نو دا مشابه وګرځیدو د مفعول مطلق سره ده مشابه وګرځیدل او مفعول مطلق دا د فعل سره متصل به ذات سبانه پوش کنه خجا هر چه په زمان محدود کې ده نو زمان محدود دا محمول به زمان مبهم باندې په زمان محدود کې به ول تقدیر دې پیوی ځکه چې زمان محدود دا محمول به زمان مبهم باندې د وجه د اشتراک د دوړن په ذات کې چې هغه زمانیت ده لکه چې زمان مبهم او زمان محدود دا دواړه په ذات کې شی ده مشترک دی چې هغه زمانیت ده زمان مبهم کې هم زمان شته ده او په زمان محدود کې هم زمان شته ده نو دی وجه نه زمان محدود محمول به زمان مبهم باندې وظروف المكان ان كان مفهما قبل ذلك او ظروف مكان ان كان مفهما كچرت دا مبهم وي ظروف مكان كچرت مبهم وي قبل ذلك نداب قبلي تقدير دفي اي ظروف مكان كچرت مبهم او محدود نو نو بیا به تقدیر د فی قبلی څنګه پوهی کنه تقدیر د فی به زکه به قبلی چې مکان مبهم محمول په زمان مبهم باندې مکان مبهم محمول په زمان مبهم باندې د وجه د اشتراک د دواړو نه په وسط کې چا ابهام ده و الا فلا وإلا فلا اي وإن لم يكن مبهما فچرت دا مبهم نوي ظروف مكان كچرت مبهم نوي بلک محدود وي فلا نباب تقدير د في قبل اي خبر معنا پي کنه وإلا معنا دادا وإلا كچرت ظروف مكان مبهم نوي بلک محدود وي فلا فلا يقبل تقدير في نباب التقدير في نقبلي زكا مكان محدود كي زكا چه مكان محدود دا محمول نده پا زمان مبهم بانده زكا چه مكان محدود محمول نده پا زمان مبهم بانده دا وجه دا عدم اشتراك دا دوارونا نزاتن او نوصبنا دماغ کوم خبره پرې وتله وفسر المبهم بالجهات الست دبرستو ان شاء الله صحیح ده کنه